Bakenga na lobana nanie Bamba na baliki ngana komona double Bandiko baseki ngana kosuka wapi Simba ngana loboko toke ndelo lango bana Bakenga na lobana nanie Bamba na baliki ngana komona double Bandiko baseki ngana kosuka wapi Simangana loboko toke ndelo lango bana Bana Somo na mote mananga Yesu akalokola pilipili na monoko Yesu akalokola pilipili na monoko Yo la bella, la bella,